Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar sevgili Türküler ve Yaşam programının sevgili dinleyicileri. Efendim bugün de yine güzel türkülerimizle beraberiz. Ben Sevgican Dalga ve Celal Özel sizlerle yine bağlamada Erdem. Türkülerimizi söyleyeceğiz ama gündemde ne varsa onları konuşacağız ki bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bununla ilgili aktarımlarımız olacak. Celal Bey sizden alalım önce. Çok teşekkür ederim hocam. Merhabalar yine Radyo Havan dinleyicileri. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman kabul gördü? Önce oradan başlayalım hocam. Hı hı. Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği yani diğer adıyla International Theatre Institute tarafından yaratıldı. Her yıl 27 Mart günü İTİ yani International Theatre Institute dediğimiz merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. Bu çok önemli. İlk bildirgede 1962'de Jean Cocteau yani Fransız tarafından yazılmıştır. Ve UNESCO döneminin İTİ başkanı olan Arvi Kivimeya tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana'da yapılan 9. İTİ konferansında ortaya atılan Tiyatrolar Günü fikri İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra her yıl Paris'te 1962 tarihli Uluslararası Tiyatrosu'nun açılış günü olan 27 Mart günü İTİ'nin şu an sayısı 100'ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Peki bunun hedefi ne diye baktığımız zaman UNESCO tarafından kurulan İTİ'nin sahne sanatları bağlamında dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini artırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunmak gibi hedefleri Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatro ile ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden de gelen üstün başarılı bir sanatçı bugün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Hı hı. Uluslararası bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeye 5 kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır. Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde rol oynamaktadır. Diyelim, evet, hocam burada diyelim. Bir türküyle devam hemen edelim. Hemen türküyle başlayalım da, şimdi benim de bu arada düşünüyorum tiyatro ne kadar etkili diye. Hani şimdi sanatın bir dalı. Evet. Hani sanat deyince işte sahne sanatlarından birisi oluyor tiyatro. İşte müziktir, resimdir mesela. Hepsi kendi başına çok güçlüler aslında. Sanatın her biri öyle. Ama tiyatroya baktığımızda hani şeyi görüyorsun. Müzik var diyorsun. Ondan sonra edebiyat var, şiirler var. İşte düzgün konuşmanız beden lazım. Beden dili var. Beden dili var. Az çok şarkı söyleyebilmesi lazım. Çünkü sesinin de düzgün olması lazım. Yani kulağının iyi olması lazım. Ki müzikallerde çok güzel şarkı söyleyen mesela tiyatrocularımız çıkıyor. Sanatçılarımız var. Sonra resimle, koreografiyle çok alakalı. Yani hemen hemen her dalı içinde barındırıyor tiyatro. Onun içinde yani bu yüzden olsa gerek ki çok güçlü bir etkilemi insanları üzerindeki etkisi çok güçlü. Bundan tabii faydalanmak lazım. Çok yaymak gerekiyor. Bu anlamda biz şanslıyız aslında Celal abi. Çünkü hani çevremizdeki bu şeyler, gelen sanatla etkinlikler, sanatla uğraşan insanlarımız var. Bir de işte kültür merkezlerinde çokça mesela ayağımıza gelir oldu artık. Devlet tiyatroları da gelir oldu. Ama insanların hala haberleri yok mesela. İşte bir İdil Biret yanın başımıza geliyor. İnsanların haberi yok. Devlet tiyatrosundan çok işte iyi isimler geliyor mesela. Hı hı. Çok da haberimiz oluyor. Hani bunu biraz da ulaştırılabilirliğini sağlamak da gerekiyor diye düşünüyorum. Sebahattin Ali'den güzel bir türkü var. Göklerde kartal gibiydim. Volkan Konak da yorumladı. Bir de hadi. Benden dinlesin tabii, dinleyicilerimiz. Hadi bakalım. Çok güzel. Göklerde kartal gibiydi, kanatlarımdan vuruldu. Mor çiçekli dal gibiydi, bahar vaktinde kırıldım. Mor çiçekli dal gibiydi, bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devi, her günüm başka bir zehir. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü. Böyle rezalet hayatı sürüklemekten yoruldum. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Yar olmadı bana devi, her günüm başka bir zehir. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Kimseye soramadım, doyunca saramadım. Görmeden duramadım, nazlı yârimden ayrıldım. Görmeden duramadım, nazlı yârimden ayrıldım. Yar olmadı bana devi, her günüm başka bir zehir. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Hapishanelerde demi, parmaklıklara sarıldım. Çok güzel. Devam edelim, bir tane daha bağlayalım. Daha yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kuruda. Daha yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kuruda. Yüce dağlar oldu perde. Neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Of, neredesin? Gönül bağım talan oldu, seviyordum yalan oldu. Gönül bağım talan oldu, seviyordum yalan oldu. Seni benden alan oldu. Neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Of, neredesin? Seni benden alan oldu. Neredesin nazlı yârim? Neredesin, neredesin? Akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Of, neredesin? Çok güzel bir türkü, evet, valla. Arka arkaya bağlamanız da güzel oldu hocam. Evet, müzik de Ali Osman Erbaş'a aitmiş. Sözler anonim. Çok eskilerden söylenen, bilinen bir türküdür. Evet. Orta yaş ve üzeri bilirler. Şu aralar tekrar hatırlattı bize Volkan Konak. Biz de hatırlamış olduk. Evet, çok da güzel. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz gibi tiyatronun özelliğini anlatırken görsel anlamda da biz meslektaşlarımız olarak, yani bizi dinleyen şimdi eczanedeki arkadaşlarımız, ilgilenenler biliyorlar ama bir tekrar hatırlatmakta da fayda var. Hem radyo programı, yani radyosu olan bir meslek örgütü olarak, internet radyosu da olsa, hem de sanat faaliyetlerinde çok aktif olan bir odayız. Evet. Çünkü tiyatro grubumuzu Ülke Ayvaz hocamız program yapan, bizden önceki saatte yayın yapan arkadaşımız tiyatrocu. Evet. Onun başkanlığında Eczacı Odamız tiyatro grubumuz var. Gençler tiyatro grubumuz var. Çocuk tiyatro grubumuz var. Hani tiyatro, evet, anlamında. Evet, Türk müziği grubumuz var. Türk sanat müziği, yani Türk halk müziği grubumuz var. Böyle olunca sanatın içerisinde de bir meslek örgütü olarak da hakikaten ne kadar değer verdiği çok, de ortaya, evet, çıkıyor. Evet, çok duyarlı bir, evet, grup. Evet, kesinlikle. Eczacı Odamız'ın böyle bir anlayışı var. Ve şeyde de hani bu uluslararası tiyatrolar birliği adına hani bildirge okunurken, hı hı, şey aklıma geldi. Geçen senede yine bizim tiyatrocu dostumuz, buradan kulaklarını çınlatmakta fayda var, hem gazetecilik yapan Uygur arkadaşımla, Uygur Eroğlu'la, Nazif Uslu tiyatro, evet, grubunda, evet, Aksaray'da mütevazi bir şekilde kendi, aha, tiyatroları var, Maskara yapıyorlar, Tiyatrosu, evet, diye. Orada bu 27 Mart'ta geçen senekinde katılmıştım. Hı hı. Uluslararası tiyatrolar bildirgesini okudular, hı hı, ve oyuna başladılar, işte ücretsiz aldıklarından da. Çok da güzel, güzel, onda anlamlı bir şey olmuştu. Evet. Bu senede yine onların Tiyatro Oyuncular Derneği'nin, yani kısa adı TODER olan, hı hı, bir dernek oluşturdular. Onların Dünya Tiyatro Günü bildirgesini paylaşmak istiyorum kısacası. Tabii. O uluslararasının dışında, hı hı, kendi yaptıkları bir bildirge bu. Evet. Şöyle diyorlar: tiyatro size sesleniyor. Hey vatandaş, hey sokaktan, caddeden gelip geçen, hey tiyatroda bir koltuğa oturup sahne ışıklarının yanmasını bekleyen, hey koşturup duran yaramaz çocuk, kafası karma karışık genç, hey cebinde 3 kuruşla dolaşıp suratını asan adam, hey yüzü yine de gülümseyen anacık, dinle bizi. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Yılın 4 mevsimi perde açan tiyatro bugün sizinle azıcık dertleşmek istiyor. Hı hı. Bilinir hikayedir. Önce oyun vardı. Çok eski zamanlarda insanlar karnını doyurmak, hayatta kalmak için çabalayıp dururken bir yanda da oyunlar oynarlardı. Oyun yaşamı sürdürebilmek için ekmek kadar, su kadar önemliydi. Evet. Neden oynarlardı? Yaşamda olup biteni kaçırmamak ve paylaşmak için. insanlar görüp duyduklarını, algıladıklarını birbirlerine oyunla anlatırlardı. Oyun var olduğu sürece tehlikelerden, tuzaklardan korunmak için bir olanak var elinde insanın. Tarihin her döneminde insan yaşadı, üretti, çoğaldı. Dönüp sahneye baktı. Orada gördü yaptığının iyiliğini, kötülüğünü, ne güzellikler yarattığını, ne dolaplar çevirdiğini, ne güzelliklerle doğup ne savaşlarla öldüğünü bir kez de orada izledi. Kah beğendi yaptıklarını, ayağa fırladı, alkışladı. Kah utandı yaptıklarından, önüne baktı, kahroldu. Biz oyun üretenler karşınıza çıkmadan çok önce görmeye çalışırız gideni ve gelmekte olanı. Bir telaş kolları sıvarız, yazarız, prova yaparız, dekor çakarız, kostüm dikeriz, müziği ve dansı içine koyup bir oyun yaparız. Bunu şunun için yaparız. Sen insanca soluk alıp verdiğin bir dünyada olasın. Sömürülmeyesin. Demir parmaklıklar ardında yaşamın çürümesin. Çocuklarımız ne yediği belirsiz kurşunlara hedef olmasın. Aç kalmasın. Bir kere geldi şu yeryüzünde insanca, insana yaraşır bir biçimde yaşasın diye. Ey yurttaşlar, bugün tiyatro günü. Biz sizler için perdemizi bir kez daha açıyoruz. Bıkmadan, usanmadan bir kez daha anlatacağız sizlere olup biteni. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana koca koca sahneler, sahne dolusu insanlar, onca yazılmış oyunlar bile az. Evet, güzelmiş. Kalemine sağlık her kim yazdıysa. Evet, TODER, işte dediğim gibi Tiyatro Oyuncular Derneği, Nazif Uslu'nun, Uygur Erol'un da yönetimde olduğu, evet. Alttan Görmüş'ün kardeşimiz oldu, onun da yönetimde olduğu bir dernek. Çok iyi şeyler yapıyorlar ama fazla bilinmeyebilir. Evet, yine bir türkülerle devam edelim var, hocam. Evet. Evet, ne söyleyelim? Şöyle albümümden bir eser armağan bence edeyim. İyi olur. O kadar emekten bahsettik madem. Emek verdiğimiz her şey için gelsin. Söz müzik Ali Haydar'a ait. Ali Haydar Timisi bilirler. Çok güzel sözleri var ve besteleri var. Mustafa Timisi'nin oğlu. Akrabası. Büyük, pardon. Evet. Büyük bir siyasetçiydi. Evet, dinleyelim. İşler içime seni ben, canımı içine saklarım, boyasam adını kalbime saplarım. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. Gözümün bebeğisin, bedenim yüreğimsin. Sevmeler emek ister, sen benim emeğimsin. Kalbime sapları Dünya Tiyatrolar Günü'nü bu senekinden ziyade bir de geçen sene çok önem verdiğim Kenan Işık'ın yorumlamasıyla var ama oraya girmeden önce onların Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana'da, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi İstanbul'da bir tören yaptılar. Kısaca oraya bağlayacağım çünkü 2012'deki de önemli şeyler söyledi Kenan Işık o bildirgede. O festivalin açılış töreninde Adana Hilton Sa Oteli'nde o zamanki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve diğer işte devlet sanatçıların olduğu yerde günü bildirgeyi Kenan Işık okudu. Festivalin açılışında bir konuşma yapan Sabancı Vakfı işte Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da Dünya Tiyatro Günü'nün anlayış, dostluk, birlik ve beraberlik perdesini açma günü olduğunu söyleyerek onlar da Sabancı Vakfı olarak buna destek verdiklerini belirttiler. Adana Tiyatro Festivali de dolayısıyla İstanbul için de çok önemli bir festival niteliğinde olmuştu. Kenan Işık'ın bildirgesini okumadan önce Erdem'den şöyle bir sesinden bir türkü dinleyelim. Peki. Evet. Ömür denen uzun yolda eller güldü, ben gülmedim. Ömür denen uzun yolda eller güldü, ben gülmedim. Çiçeğim kurudu dalda, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Çiçeğim kurudu dalda, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Bülbül gibi düştüm zara, ta ezelden baktım kara. Bülbül gibi düştüm zara, ta ezelden baktım kara. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Thank you.

şeyi bu, sonu, acı sonu bu. Yani gidişat bu daha doğrusu. Müziğin içerisinde olan bir insan olarak hani bunu görüyoruz. Hele bir de öğretmen yanımızda daha da iyi görüyoruz. Giderek nasıl önemsizleştiğini görüyoruz. İçinin boşaldığını görüyoruz derslerde ve bunun acısını gerçekten ben yüreğimde hissediyorum. Yani mesela eskiden, en ufak bir örnek vereceğim. Eskiden sürekli yarışmalar olurdu. Evet. Ki yarışmalar önemlidir. Yani bir aktivite gerekir, şey olması gerekir. Yani bir koro çalıştıracaksın, bir solo çalıştıracaksın, bir enstrüman çalıştıracaksın. Yani bir iş gerektirir, hareket gerektirir. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey sorulmuyor artık bize okullarda. Yani en küçük ilçede mesela yapılırdı ki yılda en az 3-4 yarışmaya katılırdık biz. Bir heyecan olurdu, bir böyle kanımız şey yapardı, kaynardı. Çocuklarda bu mesela gözlerinde pırıltıyı görürdüm. Şimdi mesela törenlerde ben koro çıkartmasam kimse niye çıkartmıyorsun demiyor. Yani ben özellikle mesela 18 Mart'ta güzel bir koro çıkartmaya çalıştım kendi çabamla. Müdür beyimiz aşağı inip dinlemedi bile mesela, örnek veriyorum. Yani böyle bir bakış açısı var. Bu hani en üstten alta doğru gidiyor. Gerçekten bu en baştakinin bakış açısı bütün alta tabanlara yayılıyor. Ve böyle bir bakış açısının, böyle bir sistemin olduğu ülkede çok zor işimiz. Sanatçıların işleri çok zor. İşte müzikle, resimle, edebiyatla, tiyatroyla uğraşan insanların ortak paydası aslında bu. Ama zaten hocam siz de söylediniz, şimdi sadece o sanat yönünden değil, aslında tiyatroda, sanatta, diğer dallarda hayatın bir parçası. Burada zaten anlatmak istediklerimizi anlatabiliyoruz. Yani biraz önce evet, Kenan Işık'ın okuduğum geçen seneden bu seneye değişen bir şey olmamış. Hakikaten yani emeği, işte egemenlerin yaptığı baskıyı ya da öğretmek istediklerini sadece işte oturup evlerinde dizi seyretsinler, başka bir iş yapmasınlar gibilerinden. Düşünmesin, sorgulamasın, yargılamasın, hiçbir soru işareti uyanmasın. Çünkü sanat kitaplarla anlatamayacağınız, çok uzun cümlelerle anlatamayacağınız, mesela bir karikatürde size anlatıyor. Evet, kesinlikle. Kocaman işte bir tarihi anlatıyor, bir olayı anlatıyor orada veya bir türküde bir mısra size o kadar çok şey anlatıyor ki. Sonuçta sanatın böyle bir yönü var. Diyelim buradan hemen ama, bakalım. Virgül koyalım. Evet, bu güzel bu sanat hemen türküyle size peki, anlatalım. O zaman evet, yine bir çalışmamızdan Yüreğim Düştü Sevda'ya albümümüzden bu türküyü dinletelim. Daha doğrusu evet, özgün eseri dinletelim. Evet. Söz ve müzik iki arkadaşıma ait, Şafak Özdemir ve Mahir Polat'a ait. Deniz Bey'in de yönetmenliğinde, eşimin yönetmenliğinde olan bir çalışmayı dinleyelim. Dinleyelim hocam. Sessiz bir türküydü kavgam kör gecenin koynunda. Hasretim sevdiğim yaralandım ye, yaralandım ye. Sessiz bir türküydü kavgam kör gecenin koynunda. Hasretim sevdiğim sevdiğim yaralandım gel. Yine sen tutan ol yârim soğuk elleri. Hasretim sevdim yaralandım gel. Evet, yine güzel bir türkü sizin albümünüzden dinledik. Yine şeyi TODER'de dediğimiz Tiyatro Oyuncular Derneği'nin 27 Mart'ta Galatasaray Lisesi önünde tiyatro oyuncularıyla beraber güzel bir basın açıklaması vardı. Onlara da katkı verildi. Hem bu anlamda da onları da tekrar tebrik edelim. Evet. Şeyde geçen sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilge'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada da en azından 1998'den bu yana festivalde katkıda bulunan Sabancı ailesine, Sabancı Vakfı'na teşekkür ettiler orada. Orada da yani yine aynı şekilde hoşgörü, dostluk, barış ve farklılıkların aynı sahnede ifade edilmesine bir kez daha ev sahipliği yapacak olan Adana Tiyatro Festivali adına da önemlidir diye. Hem Adana halkına da teşekkür önemliydi buradaki yaptıklarında. Şimdi bu sene içerisinde ise yine İTİ Uluslararası Tiyatro Enstitüsü UNESCO 2013 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Dario Fo hazırladı. Bu da yine biz bunu okumadan önce nasıl diyelim, bu günümüzdeki biliyorsunuz her ülkede bir tanınmış yazarlar okuyorlar diyor hocam onları da. Evet. Bu günümüzde de 1962'den günümüzde oyuncuların, tiyatro yazarları, tiyatro araştırmacıları, yönetmenleri tarafından kaleme alınan bildiri bu sene Nobel ödüllü İtalyan tiyatro adamı Dario Fo kaleme aldı. Türkiye bildirisi ise dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen, çevirmen, eğitmen Göksel Kortay tarafından sunulacak. Buradan Suat'a da hani kendi tiyatro geçmişi olduğunu da bildiğim için burada hemen elle mesaj göndereyim. Evet, Göksel Kortay Hoca da önemli birisidir. 27 Mart 2013 günü Türkiye genelinde tüm özel ödenekli tiyatrolarda oyun öncesi bu bildiri okunacak. Ben bu bildiriyi anlatmadan önce bir türkü molası diyelim yine. Tamam, hemen söyleyelim bakalım, bir türkü daha gelsin. Kime desem derdimi ben bulutlar, bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurla? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurla? İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana Nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana Nazlı yardan aman bir haber verin. Kavuşma gününüz yakınmış değil. Felek yardan ırak koyduysa bizi, gurbet elde bir başıma kaldım neyleyim. Yardan ırak yaşanır mı söyleyin. Gurbet elde bir başıma neyleyim. Yardan ırak yaşanır mı söyleyin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana Nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram pek derin. Bana Nazlı yardan aman bir haber verin. Evet, Göksel Kortay'ın bu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için okuyacağı bildirgeyi okuyorum. Hep vardı tiyatro. Bilim, ilim, teknolojinin hızla ilerlediği yaşamımızda, gelişimini tamamlamış çağdaş modern ülkelerde, kültür ve sanat da aynı paralelde değişmekte. Ülkemizde bereketli Anadolu toprakları üzerinde antik çağlardan beri hüküm sürmüştür tiyatro. Kazıldığında neredeyse her metrekaresine bir antik amfiteyatro düşecek kadar zengin, başlı başına bir kültür hazinesi Türkiye. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de tiyatro geleneği, orta oyunu, meddahı, karagözü, hacivatı ile çok dilli, çok kültürlü dokusunu korumuş, saraydan halka, halktan saraya bir köprü olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra bir rönesans yaşadı adeta Türkiye'mizde. Cumhuriyet kurumları ve kazanımları içinde diğer sanat dalları ile birlikte gerekli ve önemli yerini aldı tiyatro. Laik demokratik cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzün vurguladığı gibi sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Çünkü sanat ülkenin çatısına destek veren temel dayanaklardan biridir. Özgürlükçüdür, özgürlüktür tiyatro. Işıktır, aydınlanmadır. Uygar insan düşünen, yorumlayan, araştıran, eleştiren özgün insan olmalıdır. Ufkumuzu genişletmek, beynimizi ve ruhumuzu zenginleştirmek için tiyatro yaşamda vazgeçilmezlerden, olmazsa olmazlardandır. Birey çağına tanıklık eder tiyatro aracılığıyla, sorar, sorgular. Güçlüdür tiyatro sanatı çünkü anlatacak sözü vardır hep. Dinamiktir, enerjiktir tiyatro, en yalın eğitim aracıdır. Dil birliğiyle bir ülkenin temel yapı taşlarındandır. Her ülkede dilin en güzel kullanıldığı yer tiyatro sahnesidir kuşkusuz. Günümüzde aşırı derecede yozlaşan Türk dili kullanımının doğru çizgide gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenir tiyatro. Hoşgörü yoksunluğunun alabildiğine egemen olduğu ülkemizde olayların, sorunların şiddetle değil, anlatarak, anlaşarak çözülebileceğini vurgular tiyatro. Aydın insan şiddete başvurmayan insandır. Barışçıl bir dünya düşler tiyatro. Şiddetten uzak, bölücü değil bütünleştiricidir. Yıkıcı değil, yapıcıdır tiyatro. Eleştirir, inceler, yanlışı, kötüyü haykırır yüzümüze, toplumun gelişmesine, değişmesine öncülük eder. Ancak günümüzde ne yazık ki durum farklı. niceli olarak zaten yetersiz kalan tiyatro salonları yıkılıyor, yok oluyor. Sanatın beşiği bu şehri İstanbul'da tam nitelikli tiyatro salonu sayısı her geçen gün azalmakta. Ödenekli tiyatrolar bile salonsuzluk sorunuyla karşı karşıya. Tüm engellemelere ve zorluklara karşın İstanbul gibi pek çok kültürün aynı potada eridiği böyle muhteşem bir kentte bugün irili ufaklı mekanlarda 300'e yakın oyun sergilenmekte. Pırıl pırıl yetenekli gençler mesleklerini sürdürebilmek adına buldukları her delikte, dehlizde, kovukta, apartman katında, odasında, bodrumunda vurucu etkileyici oyunlar sahnelemekte. Ne var ki bu alternatif mekanların çoğu da yıkılarak otel, alışveriş merkezi olma yolunda İstanbul'daki karamsar tabloya karşı neyse ki Anadolu'nun çeşitli kentlerine giderek tiyatrolar yeşermekte. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ekonomiden öte en önemli asal kriter kültür, sanat ve elbette tiyatrodur. Nüfus 2 milyonun altındaki AB ülkelerinde kasabalarda bile opera, tiyatro varken bizde neden olmasın? Bu bağlamda gelin her ile, her kasabaya bir tiyatro hayalini belirleyelim. Bu hayal yalnızca daha iyi eğitimle gerçekleşebilir. Tiyatro aşktır, sevdadır, tutkudur, yaşam biçimidir. Haydi bizler de harekete geçelim. Her ile, her kasabaya tüm Anadolu'yu tiyatro tohumları serpelim. Gelin tiyatroya bizimle birlikte yaşayın, yaşatalım. Hep vardı tiyatro. Hep var olacak tiyatro. Göksel Kortay. Evet, kalemine sağlık onda. Oldukça güzel, anlamlı, içerikli evet. Yazılar. Kendisi öğretim görevlisi aynı zamanda, evet. O yüzden böyle duyarlı bir şey kaleme almış. O zaman biz şikayetim var diyelim. Diyelim. Ve dinletelim. Tamam. Kayıttan dinletelim bu sefer. Hakim Bey diyelim. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda eyvah. İki cihanda eyvah. Susan olmuyor, susmasa olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasa olmaz. Kaleme tedbir, koma tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. Olmuyor, susmasa olmaz. olsa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, koma tek durmaz. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şadım devri devranda. Kanın üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Evet, Zülfü Livaneli'nin sesinden dinledik. Güzel. Şu aralarda bayağı bir popüler oldu, evet, değil mi? Evet, güzel bir yorum. Başka bir yorumcu söylüyor ama ben Zülfü Livaneli'den dinletmek istedim özellikle. Şikayetimiz var. Alanlar alsın üstüne. Yine sizlerden canlı dinleyelim hocam. Şöyle yapalım. Önce canlı söylemeyeyim de ben. Önce bir tane kayıt dinleteceğim. Bugün 27 Mart. Aynı zamanda bugün doğanlar için canım ablama ben buradan armağan etmek istiyorum Mihrican Kayalar'a. Tamam. Şu anda Gülden Eczanesi'nde çalışıyor ve bizi dinliyor. Zalim Poyraz diyelim. Güzel bir Afyon türküsü. Ardından da hareketli bir güzel Orta Anadolu türküsünü bağlayalım. İçinde yârim var benim de. dostum yarasın. Olmaz bu yüreğimin yarası da dostum. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, aman aman dar geliyor düğmeler. Terzi elin kırılsın, aman aman dar geliyor düğmeler. Arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur. Arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur. Meyil verme güzele, aman aman ayrılması güç olur. Meyil verme güzele, aman aman ayrılması meyil verme güzele, aman aman ayrılması güç olur. Evet, evet efendim, çok bugün güzel, de hareketli bir türküydü. Evet, sonuna geldik. Umarım keyif almışlardır dinleyicilerimiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, türkülerimizde kalın. Evet, ben de Türküler ve Yaşam programının sonuna geldik. Ve tekrar haftaya görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın diyorum. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr. Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.